NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De KNVB wil uiterlijk vandaag weten wat Vitesse gaat doen, nu het onzeker is of de eredivisieclub Stadion Gelredoom blijft gebruiken. Vitesse verloor vandaag een kort geding over gebruik van het stadion na 1 oktober. Volgens de KNVB-reglementen moeten clubs voor 1 maart laten weten waar ze komend seizoen spelen. Voor het drama met de boot vol migranten voor de kust van Zuid-Italië zijn tot nu toe 3 vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt. 2 Pakistanen en een Turk. De boot verging zondag. Zeker 64 mensen kwamen om het leven. Extinction Rebellion gaat een klacht indienen tegen de Nederlandse staat bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De klimaatactiegroep is het niet eens met de uitspraak van de rechter dat 5 activisten terecht een gebiedsverbod hebben gekregen voor de A12 bij Den Haag. En ook bakkers en sauna's kunnen binnenkort compensatie krijgen voor hun gestegen energiekosten. Er was al een regeling, maar veel MKB'ers vielen daar buiten. In overleg met Brussel heeft het kabinet voor MKB'ers nieuwe afspraken gemaakt. Die gaan 21 maart in. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. Daar was een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar nog altijd 20 minuten vertraging. Op de A10 Zuid richting Utrecht daar staat een auto met pech bij Amsterdam Buitenveldert. De filelengte is inmiddels 6 kilometer en de vertraging een kwartier. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg. Hier ook een kwartier vertraging. En tenslotte de A50 Apeldoorn richting Oss tussen afrit Schaarsbergen en knooppunt Grijshoort. Ook hier een kwartier op onthoud. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een goedemiddag en fijn dat u weer luistert naar Geld of Je Leven, waarin ik tot 4 uur praat over economie. Opnieuw heeft Elon Musk honderden medewerkers op vrij ruwe wijze, kunnen we nogal zeggen, ontslagen bij Twitter. Een aantal medewerkers die dat eerder overkwam, reageerden laconiek. We're all about to get fired from Twitter. 5, 4, 3, 2, 1... Happy New Year! Zo gaat het blijkbaar daar al. Ze maken van hun ontslagmoment zelfs een feestje. De managementstijl van Musk is keihard, hoor. Is dat ook de belangrijkste verklaring voor zijn succes? Dat bespreken we zo meteen. Geld of je leven? Maar we beginnen bij mensen met een arbeidsbeperking. Die voeren vandaag actie in Brabant vanwege onvrede over hun loon bij de sociaal ontwikkelbedrijven. Volgens hun werkgever, dat zijn de gemeentes, is er simpelweg niet meer geld beschikbaar. Al sinds 2015 is er veel discussie over de rol van de sociale werkplaatsen. Dat is de naam waaronder we ze toch vooral kennen. Het toenmalige kabinet wilde deze plekken sluiten. Maar inmiddels wil de Tweede Kamer de sociale werkvoorziening weer nieuw leven inblazen. Het kan verkeren. Over de actie en de rol van de sociale werkbedrijven op de arbeidsmarkt praat ik met Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV, op dit moment in Tilburg bij een actie. En met Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie van de Universiteit Utrecht. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar voordat ik met jullie ga praten, begin ik bij Harry van Tuin, werknemer bij Ergon, een sociaal ontwikkelbedrijf. Meneer van Tuin, goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag, bedankt dat ik mag zijn. Ja, heel fijn dat u er bent. U voert vandaag actie, u werkt niet. Waarom doet u mee aan de actie? Omdat wij hele lage lonen hebben. Niemand is ontgaan dat Nederland in verschillende crisissen zit. Mm-hmm. In crisis is daarvan inflatie. Maar ook alle prijzen in supermarkt, bakker en noem maar op, stijgen de pan uit. Ja. En wij worden niet eerlijk behandeld en niet gelijkwaardig behandeld. Okay. De VNG zegt samen met het Rijk, er is geen geld. Maar de gemeenteambtenaren die hebben in december €750 gekregen. En 750 maal 170.000 is bij mij 127,5 miljoen. Ja. En als je dan over praat dat je geen geld hebt, dan breken mijn klompen. Oké, u zegt de gemeenteambtenaren krijgen het wel en wij niet. Dat is niet gelijkwaardig. En ik begrijp dat u een trouwe werknemer bent. U werkt al meer dan 23 jaar bij Ergon. Wat doet u precies bij het bedrijf? Ik werk, de grootste opdrachtgever van de afdeling waar ik werk is een uitgever van economische schoolboeken. En wij printen die en we zorgen in feite dat die bij de student op de deurmat ligt. Ja, ik kan natuurlijk niet anders zeggen dat heel belangrijk is. Hè? Dat mensen een beetje wat leren over de economie. En dat doet u ons ook door middel van uw verhaal. Want hoe bent u ooit bij Ergon terechtgekomen? Ik had heel veel moeite om te praten. Ik kwam gewoon totaal niet uit mijn woorden. En ik wilde gewoon graag wel meedoen. Ja. Wat gewoon een ontzettend belangrijk iets is. En toen ben ik eerst bij het GAK gaan vragen van, nou, wil je hier een medewerking geven? Nou, dat werden ze niet. Ik lag onder aan de stapel. U heeft een uitkering gekregen. Wees dankbaar en stop met solliciteren. Hmm. Nou, dat heb ik niet gedaan. Ik ben naar Ergon toegegaan. Ik werd ontvangen. Ik ben na een aantal maanden daar begonnen op een soort intakeafdeling. En toen moest ik op een gegeven moment iets wegbrengen naar een andere afdeling. En ik keek op die afdeling en er stonden allerlei pc's en printers. En vond ik interessant. En toen heb ik gevraagd of ik daar een keer stage mocht lopen. En dat mocht. Toen hebben ze me daar aangenomen en sindsdien werk ik er nog. Wauw, u heeft gewoon de stoute schoenen aangetrokken en bent dat gewoon gaan vragen daar. Of dat kon. Ja. Dat was wel spannend, denk ik. Ja. En daarna ben ik, naast dit werk ben ik ook nog, doe ik heel veel voor de FNV. En dat behoort niet bij mijn werk. Ja. Maar dat is wel het gevolg geweest van een hele hoop dingen. En ik ben onder andere ook lid van de OR binnen Ergon. Nou, kijk, u heeft er aardig werk van gemaakt. Mooi om te horen hoe dat kan lopen. Kitty Jong zit volgens mij bij u in de buurt. Die is van FNV. Mevrouw Jong, ja, we horen het Harry al zeggen. Ik vind het oneerlijk, want de gemeenten krijgen er wel geld bij en wij niet. En terwijl de gemeente zegt dat er niet meer geld is voor ons. Hoe zit dat nou precies? Nou ja, dat is precies wat de VNG zegt. Vereniging Nederlandse Gemeenten is dat, ja. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is de werkgever ook. Hè, daar worden natuurlijk de gemeentes betalen. Natuurlijk ook de sociale werkbedrijven. Die zichzelf nu heel vaak sociaal ontwikkelbedrijven noemen. Waar het vaak trouwens nog niet zijn. Dus dat is een ingewikkelde financiële constructie. En onlangs heeft de Nationale Ombudsman ook al gezegd van ja, het zou niet moeten uitmaken langs welke financiële stroom je bekostigd wordt. Dit zijn ook gemeenteambtenaren. De VNG heeft ze onlangs in een brief tot grote woede, terechte woede van de groep mensen waar we het hier over hebben, als tewerkgestelden betiteld. Schandalige zaak. Daarmee een onderscheid makend tussen ambtenaren. Maar deze mensen zijn ook ambtenaren. Maar het belangrijkste is dat zij mensen die voor de sociale werkvoorziening werken in de CAO aan de slag en de CAO SW, dat zijn twee CAO's, andere CAO's dan ze gemeenteambtenaren hebben. Die krijgen nog steeds maar 10 eurocent reiskostenvergoeding. En hun salaris is niet meegestegen met de stijging van het minimumloon. Ja. Dus wij eisen daarvoor 10% erbij en een hogere reiskostenvergoeding. Ja, en zegt u ook van ze moeten dezelfde CAO gaan vallen als de gemeenteambtenaren? Of is dat niet de inzet? Nee, dat is niet de inzet. Okay. Maar wij zeggen wel, het is gerechtvaardigd dat ook zij het hoofd boven water kunnen houden. En we hebben het hier over hele schrijnende gevallen van mensen naar de voedselbank gaan. Mensen die moeten kiezen of ze 's avonds gaan eten of het geld voor het eten uitsparen om benzine voor hun scooter te kunnen betalen om de volgende dag weer naar hun werk te gaan. Een onbestaanbaar leed en ook onbegrijpelijk dat daar ook politiek niet meer aandacht voor is. Ja, Joop Schippers is arbeidseconoom aan de Universiteit Utrecht. Meneer Schippers, goedemiddag. In 2015, want over die sociale werkplaatsen of ontwikkelbedrijven, wat ze moeten worden, gesproken. Rutte 2 was dat in 2015 besloot dat de kaart bezuinigd moest worden op deze werkplaatsen. Het idee was dat de mensen ook prima aan de slag zouden kunnen bij een gewoon bedrijf. Nu wil de Tweede Kamer dat weer min of meer een soort van terugdraaien. Is dat een logische gedachte ook, dat de Tweede Kamer deze bedrijven weer nieuw leven wil inblazen eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk iets wat je van tevoren wel kon voorzien. Er hebben ook uit verschillende hoeken mensen gewaarschuwd dat wat er in 2015 gebeurd was, dat dat niet verstandig was. Omdat je toch te maken hebt in Nederland met een groep mensen die niet op eigen kracht op de arbeidsmarkt aan de slag kan. En van wie je dus een illusie is om te denken dat ze zonder zo'n voorziening, en hoe je die dan precies noemt en hoe je die precies organiseert, dat is weer een tweede, maar dat het een illusie is om te denken dat ze er op eigen kracht wel een baan bij een werkgever zullen vinden. Ja. Er zijn een heleboel mensen die heel goed werk kunnen doen. Nou, we hoorden net een mooi voorbeeld. Ja. Maar mensen die wel op een of andere manier hulp, begeleiding, een opstapje nodig hebben. En dat zal publiek georganiseerd moeten worden. Ja, en nu begrijpen we toch ook dat veel bedrijven terughoudend zijn in het aannemen, terwijl er heel groot personeelstekort is in veel gebieden, terughoudend zijn met het aannemen van mensen met een beperking. Hoe komt dat nou, dat die stap niet echt gemaakt wordt? Werkgevers zijn door de jaren heen natuurlijk erg gewend geraakt aan het feit dat er veel werknemers waren om uit te kiezen als er een vacature was. Dus dan namen ze werknemers die bij wijze van spreken maandagmorgen om 8:30 onmiddellijk aan de slag kunnen. En was de neiging niet erg groot om te investeren in mensen die wat afstand tot de arbeidsmarkt hadden. En dus inderdaad waar het even wat extra moeite en geld kost om ze ook daadwerkelijk inzetten. Krijgen. Ja, dus dat is nu aan het veranderen. Ja. Door de kapt op de arbeidsmarkt. En dat betekent dat werkgevers eigenlijk over de hele linie ertoe zullen moeten overgaan om ook mensen aan te nemen waar het niet onmiddellijk zo is dat ze aan de slag kunnen, maar die eerst iets nog moeten bijleren. Ja. Of waar je bepaalde voorzieningen voor moet treffen. Maar dan heb je, als je dat doet, heb je er vaak ook hele goede en betrouwbare werknemers aan. Ja, maar mevrouw Jong van FNV, ik begrijp uit uw woorden, want u zegt nog niet alle sociale werkplaatsen zijn ontwikkelbedrijven geworden. Die bedrijven moeten zelf ook nog wel wat doen om wat aantrekkelijker te worden. Mag ik het zo verwoorden? Nou ja, kijk, we spelen in dit onderwerp zoals we dat nu bespreken eigenlijk drie zaken door elkaar. We hebben inderdaad de banenafspraken, het commitment van de markt en de overheid om 125.000 banen te realiseren voor mensen met een beperking. Die zijn nog niet gerealiseerd, omdat inderdaad werkgevers niet willen investeren in werknemers waar wat meer begeleiding voor nodig is. Daar komt het op neer. Wij hebben daarom dat plan voor sociaal ontwikkelbedrijven gemaakt samen met onze leden, zoals Harry, die daar goed zicht op hebben. Behoud nou die sociale werkinfrastructuur en vorm die bedrijven om tot ontwikkelbedrijven waar mensen zich ook kunnen ontwikkelen, maar ook gewoon een fatsoenlijk salaris kunnen verdienen. En daar gaat onze actie dan als laatste over. Dat is het derde onderwerp wat eigenlijk daar doorheen speelt. Er is 1,7 miljard in 2015 bezuinigd. Die rekening wordt nu volledig neergelegd bij de mensen zelf. En, Op welke manier komt die bij die mensen terecht dan, vindt u? Nou, in op dit moment het niet verhogen van hun salaris en hun reiskostenvergoeding. Ja, ja. Want het kan anders voor de gemeente niet uit. De gemeente zegt we hebben geen geld. Die kijken naar de VNG. Die zeggen we hebben ook geen geld. Die kijkt naar Carola Schouten, de minister. En die heeft vorige week gezegd ik heb ook geen geld. Nou, dan is het toch duidelijk of niet? Ja, het is duidelijk wat wij moeten doen. En het is ook duidelijk dat wij nog niet kunnen stoppen met onze acties. En we vragen het nu alle wethouders, hè, dat hebben we vandaag gedaan. Ja. In Tilburg zijn we vriendelijk ontvangen. En daar is commitment van de wethouder om ermee aan de slag te gaan. Dat gold net niet voor Eindhoven. Dat gold vorige week niet voor Groningen. Wij proberen nu echt de wethouders op te roepen. Ga zij aan zij met ons staan. Want dit is een onvoorstelbaar en stil onrecht dat gebeurt. Ja. Ondanks dat het verkiezingen is, is het blijkbaar niet interessant genoeg. Maar we hebben het hier over mensen die echt onder het bestaansminimum zijn gezakt. Ja. Omdat wij in 2015 als samenleving, nou ik persoonlijk niet, maar anderen voor mij, en met name in de politiek, hebben geoordeeld. Het kan wel anders en we kunnen er wel zonder. Ja, we kunnen er wel vanaf. Het kabinet Rutte-Asje was dat destijds. Ik ben nog wel één ding, snap ik niet. We leven in een personeelskrapte. Er is personeelstekort op alle vlakken. En toch zegt u dat realiseren van die 125.000 banen, dat wordt bij lange na niet gehaald, want medewerkers hebben er geen zin in. Ja, of werkgevers hebben er geen zin in, die van de reguliere bedrijven. Hebben die nog keus dan? Nou ja, we hebben natuurlijk een hele grote groep in de basis van de arbeidsmarkt. En dat is niet één dezelfde homogene groep. We hebben het hier over mensen met een beperking. Ja. Die gewoon via de overheid heeft daar een zorgplicht voor. Ja, maar ook, in tijden, ook, in tijden van krapte worden ze maar dus niet gehaald. Nee, omdat de mensen die relatief weinig begeleiding nodig hebben, die zijn volgens de werkgevers op. Met name de overheidswerkgevers, hè, want die blijven achter. De marktwerkgevers doen het nog wel redelijk goed. Maar we komen nu aan mensen. Wil je mensen echt helpen, dan hebben ze ook structureel begeleiding nodig. Dan hebben ze zekerheid nodig. Dan hebben ze een vaste baan nodig. En niet van de ene draaideurconstructie in de andere. Dat kost geld. Ja. En dan zijn werkgevers opeens een stuk minder genegen. Ja, helder. Tot slot, Harry van Tuin. We hebben uw verhaal gehoord hoe u bij de sociale ontwikkelbedrijven terecht bent gekomen. Wat was er met u gebeurd als u niet aan het werk was gegaan bij zo'n ontwikkelbedrijf, denkt u? Wat er dan met mij gebeurd was, dan had ik een stukje, een heel groot stuk zelfvertrouwen niet gekregen. Daar heb ik zelf voor horen vechten. En dan denk ik niet dat ik alleen, maar met nog 125.000 anderen, gewoon niet aan het werk was gekomen. Want de overheid heeft een gedrocht gecreëerd. En dat luistert naar de naam participatiewet. Mm. En je ziet dat de overheid vraagt van iedereen. Laten we mensen met een handicap aannemen. Maar wat gebeurt er? Ze geven absoluut zelf het voorbeeld niet. Oké, doe wat je belooft, zegt u eigenlijk. Absoluut, ja. Ja. Helder. Veel dank, Harry van Tuin, dat u ons te woord wilde staan. Diep respect voor de gang die u gemaakt heeft. En mooi te horen dat u het naar uw zin heeft. Dank ook aan Kitty Jong van FNV en dank ook aan arbeidseconoom Joop Schippers. Geld of je leven. Ja, gaan we nu over hele andere bedragen praten. Want we gaan praten over het fenomeen Elon Musk. Vandaag werd bekend dat hij terug is als rijkste man ter wereld. Dat werd hij dankzij het autobedrijf wat hij heeft opgericht, Tesla. Maar de afgelopen tijd is hij vooral ook in het nieuws door alle onrust bij Twitter. Het bedrijf dat hij vorig jaar overnam. Deze week werden daar opnieuw honderden mensen ontslagen. Dat deed Musk op geheel eigen wijze, kan je wel zeggen. De medewerkers die ontslagen werden ontdekten dat doordat ze niet meer in hun mailbox konden. Hoe kan het eigenlijk dat iemand die zo te werk gaat zo succesvol kan zijn? Dat ga ik vragen aan tech-ondernemer en investeerder Janneke Niese en tech-commentator Ben van den Burg. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Goedemiddag. Ja, Ben van den Burg, stel u heeft een afspraak staan nu om kwart voor vier met Elon Musk voor een functionairsgesprek. Wat zou u als eerste aan hem vragen of tegen hem zeggen eigenlijk? Waar ben jij mee bezig in je leven? Nou, ik ben waarom eens doe je dit allemaal? Ja, dit is ongelooflijk, want hij haalt rare fratsen uit. Dus ja, dat zou ik hem als eerste vragen. Ja, nou... Of is dat dan een functioneringsgesprek van mij naar hem? Dat is natuurlijk ook zo, maar ja, dat zou ik toch vragen, ja. Ja, dat ligt eraan wat voor afspraken er zijn gemaakt. En Janneke Niese, hoe zou u zo'n gesprek aanvliegen met deze meneer? Ja, we hebben in ieder geval geleerd dat je hem niet moet tegenspreken, want dan word je meteen ontslagen. Dat gebeurde recentelijk bij iemand die bij Twitter werkte, die hem tegensprak. Ik denk dat een functioneringsgesprek heel ingewikkeld is met Elon Musk. Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. Maar je zou hem dus niet confronteren met wat er afgelopen tijd, wat hij allemaal heeft gedaan. Werkdruk opgelegd, ontslagrondes, et cetera. Ik denk het wel. Het liefst wel natuurlijk. Ja. Maar dat ligt er denk ik ook aan in welke positie je zit. Maar mij zou het persoonlijk niet zoveel uitmaken, dus ik zou dat prima doen. Oké. Ben van den Burg, deze man is een fenomeen, mag je het wel noemen. Opnieuw de rijkste man ter wereld is die, weten we sinds vandaag. Wat maakt hem nou zo succesvol? Waarin heeft u bewondering voor hem? Nou, ik heb bewondering. Kijk, hij is natuurlijk helemaal gek, maar dat komt misschien zo. Maar waar ik bewondering in heb toen hij SpaceX begon, dat ruimtebedrijf. Ja. Toen heeft hij de slimste 100 mensen van de wereld ingehuurd die raketten kunnen bouwen. En toen zei hij tegen ze, we gaan naar Mars. En toen moesten ze werken van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Op zaterdag mochten ze 3 uur naar huis. En zondag begon de werkdag 22:00 PM. Maar ze waren zondag verder wel vrij. En die jongens deden dat allemaal en die meisjes. En na een half jaar zei hij van, ja, we moeten eigenlijk op een atol wonen in de Stille Oceaan. En ze gingen alle 100 gingen ze naar een atol op de Stille Oceaan, waar 30 graden was, met een luchtvochtigheid van 99. En hij krijgt dus voor elkaar dat mensen dus zo hard voor hem werken. Ja. Ja, en dan bereik je natuurlijk wel iets. Ja, klinkt bijna sectarisch dit. Ja, het is inderdaad bijna een secte. Maar als je dan een select groepje hebt die dan in die secte geloven, ja, dan heb je dus Tesla. En dan heb je uiteindelijk SpaceX. En bij Twitter lukt dat nog niet. Maar ongetwijfeld van die 2000 man die nu overblijven, zal hij ook zo'n groepje formeren die daar blind in geloven en daar blind voor gaan. Ja, of zou het zo zijn, mevrouw Niessen, dat als je eenmaal dus werkt voor zo'n SpaceX, dat je echt geen woord tegenspraak durft te uiten. Dat je gewoon dus meegaat naar zo'n eiland in de Stille Oceaan of wat die man ook bedenkt. Nou, kijk, hij heeft natuurlijk heel veel impact en hij is echt een visionair. Maar ik denk, om op je vraag te reageren, dat het ook typisch iemand is die te weinig mensen om zich heen heeft die hem nog tegen durven spreken. Want hij wordt steeds extremer, hij gaat steeds vreemdere dingen doen. Waar ziet u dat vooral in dan, dat hij steeds extremer wordt en steeds vreemder dingen gaat doen? Nou, vooral bij Twitter. Kijk, bij SpaceX en Tesla, daar heeft hij hele goede mensen in het management gezet. Twitter runt hij helemaal zelf. Als je kijkt hoe die mensen ontslaat, je kunt zeggen dat is hard. Ik vind het heel onprofessioneel en met heel weinig respect. Hij komt gewoon afspraken niet na, overeenkomsten niet. Hij betaalt de huur niet. Als je kijkt welke uitspraken die doet zelf op Twitter. Hij noemde deze week nog de media racistisch tegen witte mensen. Mm. Hij beschuldigt mensen op Twitter van dingen waar vervolgens zijn hele trollenleger achter die personen aangaat. Hij is zich heel bewust, denk ik, van zijn positie en gebruikt het toch wel vaak voor de verkeerde dingen. Ja. Terwijl hij ook hele goede dingen heeft gedaan. En dat is gewoon wel best wel zonde. Ja, want een van die goede dingen, SpaceX volgens mij, vindt u dat een goed ding? Want u investeert daar toch ook in met uw bedrijf? Ja, niet met het bedrijf. Dat is een privé-investering. Maar dat klopt. Klein hoor. Maar, ja, oké. Maar mag u dan ook wat vinden? Nee. Oké, zo werkt het niet. Wie betaalt, bepaalt niet bij in dit geval. Nou, niet met het bedrag wat ik heb geïnvesteerd. Nee, maar waarom investeert u daar dan in? Omdat ik het wel... Nou, SpaceX vind ik wel echt een heel visionair bedrijf. En ik denk dat dat nog heel veel kan bereiken. Starlink verwacht ik dat dat losgaat van SpaceX. En dat dat daarmee heel extra waardevol wordt. Dus ik zie dat echt als een goede investering in een visionaire ondernemer. Oké, los van wie daarboven staat dan in dit geval? Nou, toen ik die investering deed, vond ik hem nog niet zo extreem als nu. Oh, dus u twijfelt min of meer wat meer aan uw investering, of u dat wel moet blijven doen? Ja, want de dingen ook die hij zegt op Twitter vooral, die hebben gewoon impact op de koersen van die bedrijven. En met zijn gedrag wordt hij wel steeds meer een liability, ook voor zijn eigen bedrijven. En dat is zo zonde, want in de basis zijn er denk ik wel hele goede dingen. Ja, gek en geniaal. Ben van den Burg gaan vaak samen. Maar geniaal slaat dus nu, als we dit zo horen, echt om in gek. Ja, kijk, en SpaceX en Tesla zijn nog... dus je maakt dingen. En dat is toch iets anders. Dus meer science. En je hebt bij Twitter, ja, dat is natuurlijk ook heel erg art. Het is een geesteswetenschap. Het is mensen modereren, met mensen omgaan. Zorgen dat mensen de juiste, prettige, diverse, inclusieve, duurzame dingen doen. Ja en daar heb je, als je dan asperge hebt, wat hij zelf zegt dat hij heeft. Ah. Ja, weet je, die mensen hebben vaak niet die eigenschappen waarbij je mensen de goede, inclusieve, duurzame dingen kan laten doen. Ja. Ja, en dan slaat hij inderdaad, wat Janneke zegt, slaat hij de laatste maanden verschrikkelijk door. Ik zou echt heel graag willen dat hij snel gewoon een externe CEO daarin zet. Hij is nu met eentje bezig, die komt van de Boring Company, ook een van zijn bedrijven. Die gaat misschien naar voren, dus die schuift hij naar voren. En dan moet hij snel weer gewoon iets gaan maken, want dan doet hij goede dingen. Ja, de vraag die hier natuurlijk eigenlijk boven hangt is... moet je zo keihard zijn voor je personeel? Want hij zegt ook, ik wil dat iedereen per se 40 uur naar kantoor komt. Thuiswerken doen we allemaal niet aan. Kortom, hij is gewoon een soort dictator eigenlijk die daar tekeer gaat. Moet je zo zijn om zo succesvol te worden, Ben? Nee. Oh, nou ja, ik denk het hangt heel erg van de fase van het bedrijf af en het type bedrijf. En wij vanuit onze waarden die wij hebben in Nederland, weet je, dan zeggen we van nee, dat is eng. Ik persoonlijk vind het ook verschrikkelijk. Ja. Maar ik zie in de praktijk dat, dat als jij iets wil en als je, ja, dan zie je bij bedrijven waarbij gewoon keihard wordt gewerkt, waar ze uiteindelijk toch meedogenloos zijn naar anderen, zie ik dat die vaak tussen aanhalingstekens op een bepaald gebied succesvoller. Want dan is bijvoorbeeld alleen maar als iets neerzet, maar succesvoller in een bepaald gebied ben je succesvoller. Maar ja, je bent niet succesvol in hoe goed je bent voor mensen. En dat moet je zeker meenemen. Dus de duurzaamheid, inclusiviteit. Ja. Maar bepaalde gebieden, in hoe wij het bedrijfsleven vorm hebben gegeven, werkt het vaak op dat gebiedje wel. Maar zou je er willen werken? Zou je onder hem willen werken? Nou ja, het hangt heel erg van je fase van je leven af. Ik zie nu een fase van mijn leven dat denk ik nee. Maar het lijkt me heel erg gaaf en goed als je 3 of 4 jaar in zo'n complete gekte secte, en je neemt afstand voor jezelf, dat je dat leert en dat je daar een keer, en dat je dat ziet en dat je dan kan kiezen, dat doe ik niet. Ja. Of dat doe ik wel. Dat kan ook. Maar eigenlijk zeg jij een beetje omlijst met woorden. Maar je zegt eigenlijk van ja, in sommige gevallen is het wel nodig om zo hard te zijn om succesvol bedrijven te maken. Nee, kijk, ik vind dat het niet nodig zou moeten zijn. Maar wij hebben ons kapitalistisch systeem zo ingeregeld dat het noodzakelijk is om op de beurs goed te laten gaan. Oké, Janneke Nies hoorde ik heel snel een ander antwoord geven toen ik deze vraag stelde. Heerlijk. Nou, je hoeft zeker niet zo te zijn. En er zijn een aantal elementen die je noemt waar ik het wel mee eens ben. Kijk, dat je zegt als ondernemer, ik wil dat mensen weer terugkomen op kantoor, dat is een keuze. En die kun je gewoon maken als bedrijf. En dat je in een bepaalde fase van een bedrijf verwacht dat iedereen gewoon keihard werkt en omdat je een bepaald doel moet bereiken, dat is ook heel normaal. Maar dat is niet hier waar het over gaat. Mm. Er wordt hier gewoon heel disrespectvol met mensen omgegaan. En dan wordt het gewoon onprofessioneel. Oké, en je kan hard. Wel, sorry dat ik je onderbreek, maar je kan wel hard zijn en ook respectvol zijn. Als je die twee combineert, dan kan het wel. Ja, en dan is het aan mensen zelf of ze in zo'n omgeving willen werken. En voor de een werkt dat wel en voor de ander niet. En dat is gewoon een stijl. Maar ik vind wel een heel groot verschil tussen hard en onprofessioneel. Ja. De vraag is natuurlijk, want dat tot slot aan jullie beiden. Want Janneke zei van ja, luister, het kan ook gevaarlijk worden echt voor de koersen van de bedrijven, zoals die nu een beetje tekeer gaat. Ben van den Burg, ziet u dat risico ook? Ja, zeker. Ja, maar vooral als hij een beetje raar tweet. Ja, dus als hoe meer hij. Kijk, dat zie je al aan de Tesla-koers de laatste maanden. Nu gaat hij weer beter. Maar die werd echt omlaag gebracht, mede door het gedrag van Elon Musk. Ja. Oké. Dank jullie beiden. Luisteraar Willem, die reageert via de NPO Radio 1-app. En die zegt, het is een narcist, dat is wel duidelijk, die Elon Musk. En Jan zegt, Musk wil ook nog president van Amerika worden. Maar ik hoop dat hij het niet wordt. Delen jullie die mening? Ja. Ja, zeker. Kijk, zeker. Nu allebei hetzelfde niet antwoord. Gebeuren. Dank ondernemer en investeerder Janneke Niessen. En dank ook aan Ben van den Burg, tech-commentator. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Hier zometeen in vandaag met Suzanne Bosman. Daarin vandaag een nieuwe zetelpeiling in aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Voor nu wens ik u nog een hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Waar zit u ongeveer in dit rijtje? Winfried Baaiens en Wilma Borgman trappen af met NOS Nederland kiest. Het radiodebat. Nou, daar kan je over discussiëren of dat zo is, maar daar ga ik toch even eens tegen aanbrengen. De provinciale statenleden en fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Vreest u het een beetje? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister vrijdagmiddag van 5 tot 7. Op NPO Radio 1. NOS Nederland kiest het radiodebat. Wie luistert, weet meer. Ster. In 2013 werd Max Magazine opgericht.